1. Erik Arends. Universiteiten worstelen met grensoverschrijdend gedrag. En uit ons onderzoek blijkt dat zij hierover de afgelopen 4 jaar... 2 keer zoveel meldingen binnenkregen. Welke menselijke drama's gaan er schuil achter deze cijfers? En hoe gaan universiteiten hiermee om? Dat hoort u allemaal straks in Argos na het NOS-journaal. Met Robert Baltus. 5 partijen, 5 bijeenkomsten. BBB doet dat online. SP, CDA, Volt en VVD doen het live met een partijcongres. In de Vanellenfabriek in Rotterdam is de VVD bijeen. Onder meer om het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast te stellen. Wilma Borgman is daar. Wilma, een krap uur geleden hield lijsttrekker Dylan Jessogus haar toespraak. Is er sprake van een koerswijziging bij de VVD? Nou ja, in ieder geval klinkt het allemaal anders dan in de tijd van Mark Rutte. Want wat Jessogus zei een uur geleden is dat ze terug wil met haar partij naar een tamelijk toch traditioneel liberaal geluid. Het is voor de VVD tijd om weer wat kleur op de wangen te krijgen. Dat zei Jessogus een half uurtje geleden. Luister maar. Het is nu tijd om de bladzijde om te slaan. Om die oude politiek achter ons te laten. Mensen maken zich ook zorgen over de hoge instroom van migranten. Kunnen we die wel aan? Terwijl er al zoveel problemen zijn in Nederland. Is dat eerlijk naar mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een woning? En is het eerlijk naar echte vluchtelingen, voor wie straks geen plek of draagvlak meer is? En is het realistisch om als klein land iedereen op te willen vangen? Dit zijn terechte zorgen waar de politiek niet blind voor mag zijn. We kunnen niet doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor. Nou, dat was toch een opvallend geluid van de nieuwe lijsttrekker. Er zijn te veel compromissen gesloten, zei ze, waarin de VVD zich niet meer herkende. Daar wordt met haar aantreden een streep onder gezet. Zo wordt er ook een streep gezet onder het tijdperk Rutte bij de VVD. Met toch ook wel verpakt wat kritiek op haar voorganger. Ja, en hoe valt die boodschap in de partij? Ja, ze kreeg een ovationeel applaus al toen zij het podium opkwam. De VVD-achterban, de mensen die hier zijn, die snakten ook wel naar een nieuwe leider. Het tijdperk Rutte was ook echt voorbij. En ja, deze teksten over vrijheid, over veiligheid, de hardwerkende Nederlander die voorbij kwam, het ging er allemaal in als koek hier. Dus de reacties zijn buitengewoon positief. Wilma Borgman in Rotterdam, dankjewel. Kevin Klinkspoor, de voorzitter van de CDA Jongeren, mocht het plenaire gedeelte van het CDA-congres mede openen. Politiek verslaggever Roel Bolsius vroeg hem welke boodschap hij de CDA'ers wil meegeven. Dat we met een hele enthousiaste club de campagne ingaan. En dat we met het bericht Een Fatsoenlijk Land ook echt geloven in de campagne. Ja. Want u gelooft echt in de campagne, maar het CDA staat er niet heel goed voor in de peilingen. Waarom gelooft u erin? Omdat we teruggaan naar een kern van het CDA. Sociaal en conservatief noemt Henry Bontebal dat. Terug naar die oude CDA-waarden. Terug naar waar we in geloven. En ik denk dat als we dat tijd geven, dat we inderdaad weer naar grote hoogte kunnen stijgen. Betekent dat het de afgelopen jaren wat dat u betreft niet goed ging? Dat de boodschap verkeerd was? Ik denk dat Henry dat zelf ook heeft aangegeven in die zin dat we zijn de afgelopen jaren soms ook deelgenoot geweest aan afbraakbeleid op sommige punten. En dat hebben we ook ruidelijk toegegeven. Daar zijn we aan begonnen begin dit jaar met Voor Heel Nederland, waarbij we eigenlijk een nieuwe analyse neerzetten van wat er eigenlijk mis is in Nederland en wat er anders moet. Ja, wat is dat concreet? Ja, dat is echt hoe ik het samenvat, het management denken. Altijd maar denken in oké, wat levert het op? En dan zul je dus altijd zien dat een railverbinding in de Randstad het altijd beter aflegt tegen een railverbinding in de regio. En daar zit het fout, want er zit veel meer achter. De maatschappelijke waarden, de menselijke waarden, en die zitten wij nu weer voorop. En ik denk dat Nederland daar echt wel behoefte aan heeft. Ja. Henry Bontebal is de goede keuze als partijleider voor het CDA wat u betreft. Ja, dat is de keuze geworden. Dat heb ik ook bekrachtigd als verenigingsraad. En daar sta ik echt van harte achter. Ja. Vertelt u, waarom is hij zo goed voor het CDA? Ja, omdat hij in zijn analyses heel erg goed is. Die analyses van begin dit jaar ondersteunt. En daaraan dus ook een soort gevolg geeft. Daar het oude CDA-sausje overheen doet. En dus weer met nieuwe antwoorden komt voor deze tijd. Dus hij heeft dat eigenlijk allemaal in één pakket samen. En ja, goed, we hebben het gezien. Hij was bij 8% bekend bij Nederland aan het begin van deze periode. Nu al 58%. Joh, op 22 november zitten we op 97% of 100%. Daar zit ik niet over in. Politiek verslaggever Roel Bolsius in gesprek met CDA-voorzitter Kevin Klinkspoor. Het afgebrande schip Fremantle Highway is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het wordt daar gerepareerd.

Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag gaan we het hebben over grensoverschrijdend gedrag in de wetenschap. Alweer, hoor ik u denken, ging het daar vorige week ook al niet over. Ja, dat klopt, maar vandaag presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de manier waarop universiteiten omgaan met dit soort gedrag. En dan vooral het gedrag van medewerkers richting collega's en studenten. Vorige week lieten we het verhaal horen van Fleur, een oud-studente aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij werd tijdens haar studie als jonge vrouw van 23 meer dan een jaar door een hoogleraar belaagd met ongepaste appjes en voorstellen. Luister even mee naar een kort fragment uit die uitzending. Je bent een heel bijzondere vrouw en dat meen ik echt. Oorspronkelijk was het eigenlijk meer een vriendschap. Wauw, je gaat er echt serieus tegenaan, bikkeltje. Die dan steeds verder groeide op een manier die gewoon niet meer fijn was. Gave foto, een stoere chick. Lekker ding op die WhatsApp-foto. Hoeveel rode jurkjes heb je? Heb je zin om morgen wat te gaan drinken met z'n tweeën? Mooi, dan bespring ik je. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar ik heb je wel gemist. Ik kreeg nachtmerries, ik kreeg heel erg veel stress. Ik heb heel erg veel gehuild. Mijn lichaam ging raar trillen op plekken. Ik voel me wel afgewezen. Dat je vandaag weer een iets grotere meid wordt. Je bent echt een lekker ding. Ja, dit ging over Fleur, een student die afhankelijk was van de hoogleraar. Onder meer omdat hij haar scriptiebegeleider was. Ze werd langdurig ziek, had therapie nodig en maakte uiteindelijk ook melding van het gedrag van de hoogleraar. Die kreeg een tik op de vingers in de vorm van een waarschuwing, maar de universiteit probeerde de zaak wel binnenskamers en in stilte af te handelen. Bij mij in de studio zijn aangeschoven Argos-collega's Huub Jaspers en Emma Makkink. Goedemiddag. Goedemiddag. Collega's. Huub, vertel even, wat heeft die uitzending van vorige week teweeggebracht? Ja, op de Radboud Universiteit heel veel. Meteen zaterdag verscheen er al een verklaring van de universiteit, waarin ook mensen opgeroepen werden als er onaangename dingen gebeuren, dat ze zich konden melden bij vertrouwenspersonen. Mm-hmm. Fleur die kreeg een uitnodiging van de nieuwe decaan van de faculteit voor een gesprek. En dat heeft ook plaatsgevonden inmiddels. En aanstaande maandag is er een vergadering waar alle medewerkers en studenten uitgenodigd zijn om hierover te praten. Oké, dus het is niet helemaal stilgevallen, stilgebleven. En er blijkt nog meer aan de hand, hè, op de Radboud Universiteit. Want Dagblad de Gelderlander heeft een nieuwe onthulling over dit onderwerp vandaag. We hoorden het al even in het nieuws zojuist. Het gaat over de hoogste baas van die universiteit. Vertel eens even. Ja, nou ja, de kop is: Radboud hield seksuele intimidatie door rector stil. Een klacht die gegrond verklaard is, die niet in een jaarverslag stond, kennelijk. Dit is natuurlijk extra pijnlijk, omdat het de hoogste baas is. Het is ook degene die verantwoordelijk was voor veiligheid. Heeft daar vaak in toespraken over gesproken. En hij heeft ook bemoeienis gehad met zaken die wij onderzocht hebben over grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld ook met die zaken over Fleur. Dat is natuurlijk toch wel extra pijnlijk. Ja. Dat hij zelf een tik op de vingers gehad heeft vanwege ongepaste dingen die hij gedaan heeft. Hoe is daarop gereageerd? Weet je dat? Ja, dit is natuurlijk op de universiteit nu een bommetje met alle onrust die er toch al is. Ja. De rector magnificus, daar gaat het de om. De rector magnificus, Han van Krieken, de hoogste baas van de universiteit. Ik wil nog even zeggen, ik heb al een tijdje ook met die collega's van de Gelderlander, Saskia Wassenaar en Bettine contact. Zij zijn met een groot onderzoek bezig. Zij publiceren volgende week nog een groot verhaal. Ze hebben met 20 vrouwen gesproken die ofwel zelf te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag of concrete incidenten kennen. Oké. Goed, dat was dan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Jullie hebben ook gekeken naar andere universiteiten. Ja, we hebben een onderzoek gedaan onder alle universiteiten, een enquête gehouden. Hoe vaak wordt er nou melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag en algemeen? En ook hoe vaak worden er klachten ingediend? Oké, daar weet Emma alles van. Emma Makkink, hoe ging dat, die enquête? Vertel. Ja, dat was niet in 2 weken gepiept. De eerste vragenlijsten stuurden we in december vorig jaar eruit. Ja. En de laatste antwoorden hebben we vorige maand pas teruggekregen. En je zag sommige universiteiten stuurden gewoon stapels met verslagen naar ons terug, waar we dan zelf de cijfers uit moesten gaan halen. Okay. Monnikenwerk. Zeker. En andere universiteiten stuurden ons wel de cijfers van meldingen bij verschillende meldpunten terug. Mm-hmm. Daar moet wel even iets van context bij gegeven worden. Universiteiten raden studenten aan een melding bij meerdere meldpunten te doen. Ja. Wat voor ons betekende dat je niet alle cijfers in één keer bij elkaar op kon tellen. Omdat je anders dubbelingen misschien krijgt. Zeker. Ja, ja. Dus daarom hebben we er uiteindelijk voor gekozen om alleen de meldingen bij de vertrouwenspersonen bij elkaar op te tellen. Ja. Want dat meldpunt was er bij elke universiteit. En zo konden we ook voorkomen dat we dus meldingen dubbel bij elkaar op zouden tellen. Okay, dus het zijn, zeg maar, misschien conservatieve schattingen. Mag ik dat zo zeggen? Ja, we hebben zeker heel voorzichtig steeds geteld. Wat zijn de resultaten? En de resultaten zijn dat het aantal meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag de afgelopen 4 jaar meer dan verdubbeld is. Hè, van 141 in 2019 naar 300 in het afgelopen jaar. Hè, voor alle universiteiten bij elkaar. Ja. En het aantal meldingen algemeen is met 69% gestegen. Van 1007 naar 1700. Dat is een flinke toename. Ja. Dat gaat dan om het aantal meldingen. Dat is dus fors toegenomen. En hoe zit het dan met het aantal formele klachten? Want Emma, een melding is nog niet meteen een klacht. Hè? Hoe zit dat precies? Nee, dat klopt. Bij een klacht ligt de drempel toch wel echt veel hoger. En dat zie je ook terug in de cijfers. Want de cijfers over de klachten vallen eigenlijk bijna net niet als je ze vergelijkt met het aantal meldingen. In totaal ging het in die 4 jaar tijd bij elkaar opgeteld om 4652 meldingen. En daar tegenover staan 80 klachten. Okay, dus een melding leidt niet bijna nooit, dus nee, kun jij zeggen, tot een klacht. Minder dan 2% van de gevallen, ja. Okay, goed, we horen straks meer over hoe dat komt. Jullie hebben de resultaten tijdens een conferentie voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Robert Dijkgraaf. Laten we even naar hem luisteren. We hebben zelf een onderzoek gedaan naar het aantal meldingen bij alle universiteiten over grensoverschrijdend gedrag, ook specifiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. En blijkt dat de afgelopen 4 jaar het aantal meldingen enorm is gestegen. Ja. Zijn het mensen die steeds minder verdragen, zeuren, meteen klagen, of is er iets anders aan de hand? Nee, absoluut. Er is iets, denk ik, iets anders aan de hand. En dat zien we eigenlijk heel breed in de samenleving. Dat we toch echt wel bezig zijn met een cultuuromslag waarin we een bepaald soort gedrag gewoon niet meer accepteren. En dat mensen, en met name vrouwen, zich ook steeds veiliger voelen om te zeggen, wacht even, dat pikken we niet. Dit vinden we niet correct. En met heel veel van dit soort maatschappelijke ontwikkelingen zie je eerst een periode waar het eigenlijk helemaal verkeerd is, maar waar je er niks van hoort. Dan krijg je een omslagperiode waar je er veel meer van hoort. En als het goed is, gaat het gedrag ook veranderen. En ik hoop uiteindelijk natuurlijk dat we naar een periode gaan dat we weer niks meer horen, maar dan omdat het gewoon goed is. Is het ook een bedreiging voor de wetenschap aan zich, voor de academie, dat dit soort dingen gebeuren? Ik denk dat het voor alle elementen in de samenleving, maar ook in het onderwijs en ook in het onderzoek en in de academie zelf, dat de manier hoe we met elkaar omgaan, de sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag, enorm kwalijk is. Want het haalt uiteindelijk ook het vertrouwen weg. Ten eerste het vertrouwen in jonge mensen dat het een fijne omgeving is om hun carrière verder te vervolgen. Maar eerlijk gezegd ook wel in de samenleving. Want waarom zouden wij dit soort organisaties steunen als ze gewoon niet de essentiële veiligheid kunnen bieden? Dat geldt voor studenten, geldt voor jonge onderzoekers. En ik voel ook, we proberen er veel aan te doen als kabinet, als ministerie. Maar ik voel ook van eigenlijk ieder bedrijf, iedere instelling, iedere school moet de primaire verantwoordelijkheid voelen om een veilige omgeving te zijn voor iedereen. Dat geldt met name voor jonge mensen, want die zijn extra kwetsbaar. Die staan nog vaak aan het begin van hun levenspad. Altijd als je in een situatie bent waar iemand anders over jouw toekomst kan beschikken, ben je kwetsbaar. Dus verdienen extra veel steun. En tegelijkertijd ook is dat natuurlijk een leeftijdscategorie waar normen en waarden worden eigenlijk wat meer vast komen te staan. En nu spreek je vaak wat oudere mensen en zeggen van maar in mijn tijd mocht dat allemaal. Nou, die tijd leven niet meer. Dus deze jonge mensen kunnen ook het goede voorbeeld geven. Uit ons onderzoek blijkt ook een hele grote discrepantie tussen het aantal meldingen en het aantal officiële klachten. Dat valt totaal in het niet. Zijn die klachten wel het juiste instrumentarium om dit te bestrijden? Nee, dat zien we overal. Dat zien we niet trouwens alleen bij grensoverschrijdend gedrag. Met allerlei andere punten, discriminatie bijvoorbeeld, dat er vaak heel veel barrières zijn voordat iemand zich meldt. Dus de officiële meldingen zijn vaak echt maar het allerkleinste topje van de ijsberg. Ja, dat was minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf. Hij noemt het dus enorm kwalijk dat dit soort grensoverschrijdend gedrag ook op universiteiten voorkomt. En hij zegt met zoveel woorden dat de drempel om een klacht in te dienen te hoog is. En maar jullie hebben nog meer gevraagd, hè, in jullie enquête. Namelijk de verschillen tussen mannen en vrouwen. En ook wie die meldingen dan precies gedaan hebben. Vertel eens. Ja, dat klopt. Niet alle universiteiten konden ons deze gegevens geven. Mm. De Erasmus Universiteit in Rotterdam, ook een van de 5 grootste in Nederland, ja, heeft dat wel heel gedetailleerd gedaan. Maar die gegevens kunnen we natuurlijk niet zomaar doortrekken naar het landelijke beeld, maar die geven wel een indicatie. Oké, ja. En wat heb je daar gezien? Wat tref je daar aan, dat beeld? Wat is dat? Ongeveer 1 op de 4 meldingen die door studenten gedaan worden gaan over gedragingen van medewerkers. Dus daar kunnen docenten en hoogleraren ook onder vallen. Oké, dat is een kwart. 1 op de 4. En als het gaat om de verhouding tussen mannen en vrouwen? Ja, het zal je niet verbazen, maar er worden meer meldingen gedaan door vrouwen dan door mannen. Ja. Daarin zit nog wel een verschil tussen de studenten en de medewerkers binnen een universiteit. Bij de studenten is dat verschil heel groot. Er worden 4 op de 5 meldingen gedaan door een vrouw. En bij de medewerkers is dat verschil wat kleiner. Daar zit 2 op de 3. Oké, nou goed. Ja, jullie hebben de resultaten ook voorgelegd aan een expert, Marijke Nezer. Zij was eerder dit jaar betrokken bij het onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. En een paar jaar geleden deed ze ook onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Laten we even luisteren. Is grensoverschrijdend gedrag een serieus probleem in uw ogen in de academische wereld? Ja, dit is een heel groot probleem. Niet alleen als je kijkt naar de omvang, maar ook als je kijkt naar de impact. Dit vernietigt echt de persoonlijke en professionele levens van mensen. Van heel getalenteerde wetenschappers. Die vallen uit. De universiteit mist gewoon ongelooflijk goede en belangrijke wetenschappers, omdat ze uitvallen door dit soort gedrag. U heeft daar onderzoek naar gedaan, hè? In opdracht van dat landelijke netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Welke vormen van grensoverschrijdend gedrag bent u daar tegengekomen? Ja, wij zagen verschillende vormen die vaak ook met elkaar samenhingen en die tegelijk aan de gang waren. Een eerste was sabotage, waarbij mensen gewoon echt in hun dagelijkse werk gesaboteerd werden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysieke en verbale intimidatie, denigratie, buitensluiting en het moeilijk doen over zogenaamde speciale behoeftes. Van bijvoorbeeld mensen die zwanger zijn of mensen die te maken krijgen met een sterfgeval of mantelzorg moeten geven. Ja, wat gebeurt er daarmee als dat zo is? Dat wordt totaal niet gefaciliteerd, omdat nog steeds de universiteit draait op het ideaalbeeld van een medewerker die altijd gezond is, altijd beschikbaar is, geen mantelzorgtaken heeft, geen handicap heeft. En zodra jij zegt, hé, maar ik ben niet zo'n type mens, wat eigenlijk voor heel veel mensen geldt, dan krijg je bijvoorbeeld geen vrije dag om te zorgen voor een ouder. Of je krijgt niet genoeg tijd om te kolven. Of je krijgt het verzoek om toch dingen te gaan doen in je zwangerschapsverloftijd. En dan worden er ook vaak hele nare opmerkingen gemaakt. Van, ja, weet je wel hoe lastig dit is voor jouw collega's? En weet je wel hoeveel geld dit de universiteit kost, dat jij nu wegblijft? Ben jij wel echt zo loyaal aan de wetenschap en aan jouw vak? Wat gaat er voor, jouw kinderen of je vak? Dat soort dingen. En daarmee worden mensen gewoon kapot gemaakt en niet serieus genomen. Nu ben ik er niet voor om te stereotyperen, maar als ik goed naar u luister, zijn dat ook dingen waar vrouwelijke wetenschappers wel meer mee te maken hebben dan mannelijke wetenschappers. Ja, absoluut. En dat een mannelijke wetenschapper de norm is, is natuurlijk ook logisch als je kijkt naar de geschiedenis van de wetenschap, waarin mannen altijd de belangrijkste rol hebben gepakt en gekregen en elkaar toebedeeld. Dat is nu wel aan het veranderen. En dat is ook een van de redenen waarom we hier nu meer over praten. De vrouwen of andere minderheden aan universiteiten beginnen zich uit te spreken en zeggen, hé, wij hebben hier ook een plekje. Want ik geloof dat het inmiddels zo is, hè, dat er op de universiteiten meer vrouwen rondlopen dan mannen. Studenten, ja. Maar daar houdt het op. En dan bij elke stap op de carrière ladder worden het te minder, tot je bij de hoogleraar nog maar 1/4 vrouwen, 26% vrouwen over hebt. En dat is niet te verklaren door tijd. Want met alle aanwas die de afgelopen decennia is geweest, hadden we al lang een veel gelijker percentage vrouwelijke hoogleraren kunnen hebben. Maar zij worden tegengewerkt in hun carrière. Dat is met heel veel onderzoek al lang bewezen. En zij vallen dus ook uit door grensoverschrijdend gedrag. Waardoor zij dus, als ze eenmaal het toch gered hebben, alsnog weer eruit gewerkt worden. Wij zijn bij ons onderzoek het afgelopen half jaar ook op verschillende gevallen gestuurd van fysieke vormen van seksuele intimidatie, seksueel geweld, zelfs aanranding en verkrachting. Maar slachtoffers zijn bijna altijd heel erg terughoudend om hier iets over te willen vertellen. Hè? Dat hebben we nu ook meegemaakt. We hebben wel verhalen te horen gekregen, maar toch zeggen uiteindelijk ook vrouwen in dit geval die dat betreft, nee, ik wil toch niet dat mijn verhaal op de radio komt. Herkent u dit? Ja, heel erg. Uit ons eigen onderzoek, maar ook uit eerder en ander onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Uit al dat onderzoek weten we dat het heel moeilijk is om jezelf al als slachtoffer te benoemen en te zien. Want dat gaat gepaard met een bepaalde kwetsbaarheid. En vervolgens om je uit te spreken moet je ook nog het vertrouwen hebben dat andere mensen jou serieus nemen en jou zullen steunen. En uit wat we nu zien is dat dat niet de gebruikelijke reactie is op vrouwen of mensen, slachtoffers, die zich uitspreken. Wat je nu veel meer ziet is bagatellisering of zelfs victim blaming. Heb je niet zelf toch signalen gegeven? Wat had je aan? Wat had je gedronken? Als jij dat om je heen ziet gebeuren, dan ga jij je niet uitspreken als jij door iemand bent aangerand of verkracht of op een andere manier bent lastiggevallen. U bent antropoloog. Zijn er factoren, juist specifiek in de academische wereld, die eigenlijk bevorderlijk zijn voor dit soort dingen? Ja, wij benoemen in ons rapport 4 factoren. Eentje is de hiërarchische structuur van de universiteit. En er zijn hiërarchieën zowel organisatorisch, dus een hoogleraar staat ver boven een promovendus bijvoorbeeld, en ook bredere hiërarchieën die in de maatschappij ook spelen op het gebied van gender, etniciteit, handicap, leeftijd enzovoort. Daarnaast een hele competitieve en individualistische cultuur, waardoor iedereen concurrenten van elkaar wordt, waardoor het minder logisch wordt om voor elkaar op te komen, waardoor het minder logisch wordt om de grote sterren aan te spreken op hun gedrag. Een derde factor is inadequate reacties op grensoverschrijdend gedrag. Als jij ziet dat daar niet op geacteerd wordt, dan denk je wel 2 keer na voordat je erover uitspreekt. Dus hele inadequate reacties en daardoor dus het zwijgen van slachtoffers. Want het is niet veilig om je uit te spreken. En dat zien ze gebeuren in de praktijk, dat het niet veilig is. Want degenen die zich uitspreken, die worden eruit gewerkt. Dus dat zwijgen is geen eigen vrije keus, maar dat is eigenlijk het gevolg van een hele onveilige situatie. En die factoren spelen allemaal mee in het voortbestaan van grensoverschrijdend gedrag. Die creëren eigenlijk een cultuur waarin dit woekert. Ja, precies. Ja. Ik weet niet of u daar iets over zou kunnen zeggen, maar het is logisch wat u zegt. Maar is dat nou specifiek voor de academische wereld? Of zou dat sterker zijn, deze dingen in de academische wereld, dan in andere takken van de maatschappij? Ja, deels is dit natuurlijk een probleem wat overal speelt. Ik denk wel dat elke sector zijn eigen specifieke kenmerken en dynamieken heeft. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld zagen was bij sabotage. Dat je iemand kunt saboteren door bijvoorbeeld te sjoemelen met auteurschap van artikelen. Dus iemand wegwerken van een publicatie. Of iemand tweede of derde auteur maken in plaats van eerste auteur. Dat is wel heel specifiek voor de universiteit. Het individualistische is ook wel iets wat niet in elke sector zo sterk is. We hadden 1 respondent, die heeft ook in het bedrijfsleven gewerkt. En die zei, daar waren we een team. En als het met 1 iemand niet goed ging, ging het met het hele team niet goed en het hele bedrijf niet. Dat is aan de universiteit veel minder. Je kunt echt een lone wolf zijn. Je kunt in je eentje heel ver komen. En gelukkig wordt er nu ook heel veel gediscussieerd over team science. Dat geeft hoop dat er een ontwikkeling op gang is, dat daar iets aan het veranderen is. Ja. Er kwam uit onze enquête nog iets naar voren dat heel erg in het oog springt. Tegenover in totaal 4600 meldingen in de afgelopen 4 jaar. Bij alle universiteiten bij elkaar opgeteld. Staan slechts zo'n 80 officiële klachten. Dat is nog geen 2%. Wat zegt dat? Dat het dus erg moeilijk is om een klacht in te dienen, een officiële klacht. Ik hoop dat dat aantal klachten echt omhoog gaat. Maar dit laat dus wel zien dat het heel belangrijk is om mensen te ondersteunen in zo'n klacht. Wat ik nu vaak hoor is bijvoorbeeld dat mensen ontmoedigd worden vanuit goede bedoelingen. Van, hey, pas op, een klacht indienen is heel zwaar. Dat is heel heftig voor slachtoffers om te horen. Als je daar niks tegenover zet van, het is heftig, maar ik ga jou op die en die en die manier ondersteunen en wij gaan dat en dat en dat doen om te zorgen dat jij hier goed doorheen komt. Als je dat er niet tegenover zet, dan denkt iemand, ja, dag, dat durf ik niet. Je zou ook kunnen zeggen, als er zo'n grote discrepantie is, tussen het aantal meldingen en het aantal klachten, dan zijn die meldingen misschien wel niet zo serieus. Of een deel daarvan. Nou, heel veel van de zaken die wij voor ons onderzoek zagen waren wel degelijk heel serieus en heel ernstig. Daar dienden mensen ook geen klacht in. En ook in de casus die jullie bestudeerd hebben, zie je dat een melding wel degelijk over een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag kan gaan. Dat iemand dan geen klacht indient, betekent vooral dat er te veel drempels zijn om die klacht in te dienen. Dat was antropoloog Marijke Nezer. Ja, Emma Makking van Argos. Jullie zijn voor dit verhaal ook naar het zuiden van het land afgereisd, begrijp ik. Wat wilden jullie daar doen? Dat hadden we wel gehoopt. Dat is niet gebeurd uiteindelijk. Oh. Een half jaar geleden heeft de Universiteit van Maastricht bekendgemaakt dat zij verplichte voorlichtingslessen gaan geven aan nieuwe studenten in de introductieweek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Daar wilden we graag een reportage van maken. Mm-hmm. Maar de universiteit vond dit uiteindelijk niet zo'n goed idee. Omdat zij bang waren dat studenten dan wellicht niet vrij konden spreken. Mm. Begrijpelijk. Mm. Dus toen daarna hoorden we dat de regeringscommissaris tegen seksueel geweld, Mariette Hamer, samen met studentenverenigingen het studentenpact heeft opgezet. En toen dachten we dan, laten we Mariette Hamer ook gewoon vertellen wat dat is en ook wat haar functie inhoudt. Regeringscommissaris is iemand die een speciale opdracht krijgt op een onderwerp met een eigen mandaat. In mijn geval vrij veel ruimte ook om te bemoeien met waar ik me mee wil bemoeien. Ik mag gevraagd en ongevraagd advies geven. Wat ik wel als speciale opdracht heb meegekregen is om te werken aan een cultuurverandering. Om te zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld echt de wereld uitgaan. En die cultuurverandering is natuurlijk nogal stevig. Want we weten allemaal dat onder dit vraagstuk natuurlijk een vraagstuk gaat over macht, over genderongelijkheid. Dat komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Dus die cultuurverandering, ja, dat is wel echt iets waar we als samenleving over na moeten denken. Hoe gaan we respectvol met elkaar om? En dat is zeg maar eigenlijk mijn eigenstandige opdracht. Regeringscommissaris, ik geloof toen u benoemd werd, hoorde ik dat dat bestaat. Ja, er zijn in het verleden meer regeringscommissarissen geweest, maar het is niet iets wat heel veel voorkomt. Dus het is echt als er een hele bijzondere opdracht is waar in het kabinet iemand wil die er naar kijkt, die eraan trekt, die eraan duwt. En dat was in dit geval naar aanleiding van The Voice. Overigens een langere roep ook uit de mensen die professioneel bezig zijn met dit onderwerp om iemand aan te stellen die daar heel goed aan zou gaan trekken. Dus die wens lag er al, maar het kabinet heeft eigenlijk besloten, we tillen dat tot op het hoogste niveau. Want dat is eigenlijk een regeringscommissaris wel. En we zoeken iemand. En toen kwamen ze bij mij uit. Nu heeft u al een hele lange loopbaan, tal van functies gehad. U bent voorzitter van de SER geweest, voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, kabinetsformateur zelfs bij het laatste kabinet. Wat maakte dat na al deze topfuncties u ja heeft gezegd tegen deze baan? Nou, omdat ik het eigenlijk een van de mooiste functies vind die ik gedaan heb. Ja, en dat heeft ermee te maken dat ik in al die vorige functies altijd bezig ben geweest met het vraagstuk van gelijke kansen, van emancipatie, van de rol van vrouwen. Waarom specifiek seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld? Ja, omdat het natuurlijk de meest harde vorm is waarin je ziet dat discriminatie, ongelijkheid voorkomt. Je ziet ook dat het mensen ontzettend raakt als het ze overkomt. Dat vond ik de eerste maanden eigenlijk ook soms echt heel ontroerend. Hè? Echt iets wat je raakt. Ik veel gebeld ben door vrouwen die, soms was het 20 jaar geleden gebeurd, soms waren ze over de 70 en nog hadden ze last van iets wat op hun werk ooit is gebeurd. Dus het is wel iets wat je heel erg raakt. Maar ik vind wel zelf voor mezelf belangrijk dat het ook plaatsen in de context. Het zijn individuele verhalen, maar ze zitten ook in een maatschappelijke context waarvan je eigenlijk zegt, anno 2023, het zou toch niet meer moeten. Wij hebben de afgelopen maanden een enquête gehouden onder alle 13 universiteiten in Nederland over grensoverschrijdend gedrag. We hebben u de tabellen laten zien net met de cijfers. Ja. Wat zijn voor u de belangrijkste uitkomsten? Nou ja, het belangrijkste wat je in de cijfers ziet is dat er eigenlijk sinds 2019, 2020 verdubbeling van het aantal meldingen heeft plaatsgevonden. Triest dat het gebeurt. Maar ik denk wel dat het goed is dat we nu zoveel meer meldingen krijgen. Want het wordt steeds meer gezien. We merken sowieso dat natuurlijk de aandacht voor sociale veiligheid, zoals we dat dan met een duur woord noemen, veel groter is geworden. Dus mensen emanciperen zich en vinden het makkelijker, denk ik, om zich uit te spreken als ze met gedrag te maken krijgen. Hè, gepesten of discriminatie of intimidatie. Om daar iets van te zeggen. En dat geeft ons ook de kans, hè, want je moet ook altijd naar de positieve kans krijgen om het met elkaar erover te hebben en het anders te gaan doen. En dat is zeker als je daar met jonge mensen natuurlijk over kunt spreken. Ja, dan kunnen we tot die cultuurverandering komen. Kunnen we zeggen, het is een ernstig probleem voor universiteiten dat daar op deze schaal seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt? Ja, dat vind ik wel. Ja, omdat het een ongelofelijke impact kan hebben op het leven van mensen. Overigens, het meeste komt voor bij vrouwen, maar we zien het natuurlijk ook voorkomen bij mannen. We weten ook dat het bijvoorbeeld in de homo-wereld voorkomt. Dus het is niet alleen een vrouwenprobleem. Maar de cijfers onder vrouwen zijn wel heel veel hoger en jonge meiden dan bij de andere groepen. En ja, dat is natuurlijk een probleem. We weten dat ook op universiteiten ook ernstige vormen aanranding, verkrachting voorkomen. Maar er zullen ongetwijfeld ook allerlei andere vormen voorkomen. Kan dat ook ernstig zijn als het gaat om seksuele intimidatie of ongepaste voorstellen? Jazeker, want het kan ook gaan dat iemand je stalkt. Het kan ook gaan dat iemand je ongewenst betast. En wat er eigenlijk altijd gebeurt, is dat je ziet dat het vertrouwen, zeker als het om studenten gaat, het vertrouwen wat je eigenlijk hebt om je veilig te voelen, dat wordt aangetast. U heeft net, eind augustus, samen met studentenverenigingen een pact gepresenteerd tegen seksueel geweld. Waarom deze aanpak specifiek gericht op deze doelgroep, op studenten? Ja, om verschillende redenen. Ten eerste natuurlijk omdat ik net al vertelde, hè, dat we weten dat het een groot probleem is onder jonge vrouwen. We hebben natuurlijk gehoord over de excessen die er bijvoorbeeld vorige zomer waren bij de studentenverenigingen. Maar we weten inmiddels dat het op heel veel plekken voorkomt. Nou, ook dus op de hogescholen, de universiteiten en de mbo's. En ik vond het eigenlijk belangrijk om juist bij de jonge generatie met hun aan de slag te gaan om het te veranderen. Om twee redenen. Je wil dat ze die ervaringen niet hebben, dus dat het aangepakt wordt. Maar zij zijn ook in zekere zin de leiders van de toekomst. Dus als zij er nu over gaan nadenken en straks posities innemen in het bedrijfsleven of een sportvereniging of waar dan ook, ja, dat ze er ook goed op gaan letten en mee gaan voorkomen dat het gebeurt. Dus ik had eigenlijk een dubbele reden om met hun aan de slag te gaan. Ja, wij herinneren ons waarschijnlijk allemaal nog uit de media die teksten van een studentenvereniging in Amsterdam die onpubliek vrouwen als sperma-emmers en hoeren betitelde. Je moet er toch niet aan denken dat zo iemand een baas van een bedrijf wordt of rechter wordt of officier van justitie wordt. Precies, dus dat is ook de reden om juist ook met de studieverenigingen aan de slag te willen. Het is het allerbelangrijkste dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om het te veranderen. En de energie van jonge mensen is sowieso natuurlijk altijd iets wat, ja, wat een extra gevoel geeft van we gaan hier echt een wissel trekken, we gaan hier echt iets veranderen. Nu viel mij op de positieve toonzetting. Jullie hebben bewust gekozen om juist positief in te steken. Ja, positief in de zin dat je zegt, als we nou op een andere manier met elkaar omgaan, dan wordt het een stuk leuker. Als we respectvol met elkaar omgaan, dan is het ook leuker. Dan heb je het ook fijner samen. Nou, we hebben daar ook, zeg maar, er is al lang een initiatief van een aantal studenten. Die hebben een heel mooi gespreksprogramma gemaakt, waarin je ook echt met elkaar over hebt. Wat doe je nou in welke situatie? Dan merk je gewoon dat je op een positieve manier naar elkaar gaan kijken. Dat negatieve voorbeeld van vrouwen zijn hoeren. Dat wil je eigenlijk omkeren. Ik was op een grote meeting van alle besturen van de studievereniging, waar eigenlijk een van die jonge bestuurders uit zichzelf zei, ja, nou, hè, je bent pas een echte vent als je vraagt om consent. En dan keert het om. En dan wordt het iets moois. En dan heb je respect voor elkaar. En dan kijk je of je het leuk kan hebben met elkaar. En dat pakt, hè? Er werd dus eigenlijk een soort catalogus gepresenteerd van allemaal dingen die studentenverenigingen kunnen doen. Of waar ze eigenlijk ook ondertekenen, dat gaan we ook doen. Ja. Kunt u dat eens even kort in een paar zinnen zeggen? Van wat behelst dat? Nou ja, ze hebben zichzelf eigenlijk gecommitteerd aan het feit, nou ja, dat ze eigenlijk zorgen. En dan kom ik weer even terug op wat mijn opdracht breed nationaal is. Dat ze al die stappen van het voorkomen, preventie, van het erop letten. Dus je hebt een feestavond of je hebt een bijeenkomst. Haal elkaar een beetje in de gaten. Spreek elkaar aan als er wat gebeurt. Tot de stap, er is iemand de grens overgegaan. Waar moet je het melden? Hoe ga je die persoon helpen? In het geval dat het ernstig is en er is slachtofferhulp nodig. Wat moet je dan doen? Wat als het nog ernstiger is en er komt een aangifte? Wat moet je dan doen? Waar ligt je rol als studievereniging? Dat staat eigenlijk allemaal in dat pact. Er is nog veel te bedenken hoe je dat dan allemaal in de praktijk moet gaan doen. Maar de eerste stappen staan er allemaal in. En we gaan nu met hun dat verder ontwikkelen. Uw pact richt zich specifiek op studenten. He, ook bij de meldingen die wij gekregen hebben, gaat het voor een groot deel om gedrag van studenten, dingen die gebeurd zijn tussen studenten onderling. Maar een deel van de meldingen heeft ook betrekking op gedragingen van docenten en zelfs hoogleraren. Bent u dat eigenlijk tegengekomen? Wij zijn geen meldpunt, maar wij nodigen mensen wel uit als ze iets hebben meegemaakt en ze denken het is goed als de regeringscommissaris weet dat dit gebeurt, dan nodigen we mensen wel uit om hun verhaal te doen. We gaan dus niet zaken oplossen of wat dan ook, want wij zijn echt gericht op het maken van beleid en die cultuurverandering. Maar we krijgen wel heel veel, ik noem het maar even, meldingen, verhalen binnen. En die gaan ook over dit soort situaties, ja zeker. Wat is uw boodschap aan hoogleraren, docenten en universiteitsbestuurders? Nou ja, let erop. Let op je eigen gedrag, maar kijk ook om je heen. Spreek elkaar aan als je iets ziet gebeuren waarvan je denkt, nou, ga even checken hoe die persoon erbij zit. Spreek elkaar ook gewoon aan als je ziet dat iemand iets zegt of doet wat niet gepast is. En zorg voor een veilige cultuur met elkaar. En wat kan een universiteit doen als ze stuit op serieuze hints die ze krijgen over ongepast gedrag van een hoogleraar tegenover een studenten bijvoorbeeld? Ja, zoek het uit en praat erover met elkaar. Praat met die student. Hoe heeft hij dat ervaren? Praat met de hoogleraar. Als het kan, probeer het uit te praten ook met elkaar. Dus dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter dat kan. Ja, en als het echt een serieuze melding of klacht is, ja, dan zul je daar wat mee moeten doen. En eigenlijk hoe vroeger je begint, hoe kleiner de kans is dat het niet meer op te lossen is. Precies, daarom is preventie zo belangrijk. En daarom is het zo belangrijk dat we het erover hebben. Want dan, ja, vaak is er dan nog in een stadium dat je het kunt oplossen. Nou, soms kunnen dit soort dingen, ongepast gedrag, verstrekkende gevolgen hebben. We hadden een half jaar geleden een getalenteerde wetenschapster in Nijmegen die eigenlijk opstapte omdat zij ontevreden was over hoe de universiteit omging met dit soort dingen op een bepaalde faculteit. Ik weet dat op die faculteit vergaderingen geweest zijn met hoogoplopende emoties, van personeel, maar ook met studenten erbij. Dat kan behoorlijk ontwrichtend zijn voor bijvoorbeeld een faculteit. Ja, en voor de onderlinge veiligheid, voor de cultuur. Vaak hebben vrouwelijke docenten, want het gaat ook wel eens over docenten, het gevoel dat het hun carrière in de weg kan staan. En als het uit de hand loopt, ja, dan heb je natuurlijk een conflict situatie met elkaar. Als het nog verder uit de hand loopt, heb je de situatie van een onderzoek. Nou, we weten inmiddels dat als je in de fase van het onderzoek terechtkomt, dat het voor beide partijen heel ingewikkeld kan zijn, kwetsend, langdurig meegaat. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat je echt aan die cultuurverandering, aan die preventieve kant, een veilige cultuur, elkaar aanspreken, checken hoe zit de ander erbij, dat eigenlijk een gewoonte wordt. Dan lijkt het er toch op dat meteen eigenlijk als je aanklopt ook bij een universiteitsbestuur ontzettend grote angst is voor imagoschade. Ja, dat komt omdat ze er meestal te laat bij zijn. En dan, waar we het net over hadden, dan kom je in de fase van dat onderzoek. Dat gaat meestal publiciteit opleveren, et cetera. Daar moet je veel eerder met elkaar aan de slag. Daarom is het ook zo goed dat het ook echt onderdeel wordt van de cultuur in de universiteit of de hogeschool of het middelbaar beroepsonderwijs, niet te vergeten. Maar dat het gewoon een heel belangrijk aandachtspunt is. Ik begrijp die angst voor imagoschade wel. Uiteindelijk is natuurlijk de schade voor het slachtoffer vele malen groter. He, dus voor een universiteit is een incident wat vervelend is. Je komt op een vervelende manier in het nieuws. Maar het slachtoffer loopt er de rest van het leven mee. Er ontstaat toch iets van een gevoel van onveiligheid wat niet meer bij je weggaat. Dus dat moet je heel erg in het oog houden. En is het niet misschien uiteindelijk zo op de langere termijn dat het veel beter is voor je imago als je gewoon een beleid hebt dat je dat soort dingen aanpakt en dat tegen optreedt in plaats van dat je probeert maar krampachtig alles een beetje binnenskamers te houden? Ja, dat zeker. Maar dat is ook precies mijn oproep waarom ik zeg praat erover met elkaar. Je moet juist open over met elkaar over hebben. Nog een laatste puntje uit onze enquête. Alle universiteiten hebben klachtenprocedures en klachtencommissies opgetuigd. Maar uit onze enquête blijkt dat maar een heel klein deel van de meldingen ook leidt tot klachten. Wat zegt dat? Ja, dat een klacht indienen een hele hoge drempel is voor mensen die een melding hebben gedaan. Omdat een klacht leidt tot een hele procedure met hoor en wederhoor. Je moet je bekendmaken. Je weet niet wat er voor sancties tegenover staan. Vaak is de klachtenprocedure, dan denkt men het is bekend, maar men kent hem toch niet. We weten niet wat er allemaal achterweg zit. Er zijn heel veel slachtoffers uiteindelijk niet bereid om een klacht in te dienen. Omdat ze het allemaal veel te ingewikkeld en te moeilijk en te kwetsbaar vinden. Ik denk, je moet dus goed kijken naar die meldingen. Overigens zijn ook wel directeuren of ook bazen van afdelingen van hogescholen of universiteiten die zeggen, bij mij komt het niet voor, hoor, Mariette. En dan zeg ik altijd, dan moet je heel goed gaan nadenken. Want als jij geen meldingen krijgt, dat kan bijna niet. Het komt overal voor. Dus denk niet te snel van ik krijg geen meldingen, is niks aan de hand. Het kan ook wel eens zijn dat je een cultuur hebt waar mensen helemaal niks durven te zeggen. En dat er dus achter de schermen nog veel meer aan de hand is. Dat was regeringscommissaris Mariette Hamer in gesprek met collega Huub Jaspers. Aangeschoven hier aan tafel is nu Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Universiteit Rotterdam. Welkom, mevrouw Hilhorst. Hallo. Eerst even humanitaire studies. Dat heeft niet per se iets te maken met grensoverschrijdend gedrag, hè? Deze studie. Nee. Mijn dagvak, zeg maar, mijn echte vak, dat gaat over samenlevingen en gemeenschappen die getroffen zijn door een humanitaire crisis, door een ramp of door een oorlog en hoe ze daarmee omgaan en weer uitkomen. Helder. Ja, u bent niet de eerste de beste in de wetenschap. U ontving vorig jaar de Spinoza-premie, mm-hmm. De hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Maar u zit hier nu ook om onder andere te vertellen over uw boek. U bent een boek aan het schrijven over grensoverschrijdend gedrag in de wetenschap. Is het zo'n groot probleem dat hier specifiek een boek over moet worden geschreven, volgens u? Nou, ik wil daar graag een boek over schrijven. We gaan het daar ook over hebben. Er is denk mij ook behoorlijk wat overkomen een aantal jaar geleden op mijn vorige universiteit. Mm-hmm. En sindsdien dan luister je ook naar verhalen en dan ben ik ook mensen tegengekomen. En ik heb dan geluk, u zegt het zelf, het is goed gegaan. Ik ben ergens anders terechtgekomen. Ik heb zelfs die mooie Spinoza-premie. Maar ik kom dus ook regelmatig mensen tegen die weggaan van de universiteit, weggepest zeg ik dan, en die nergens meer terechtkomen, die geknakt zijn, die ja allerlei baantjes krijgen na afloop, maar niet meer die droombaan die ze hadden om op de universiteit te werken. Ja, kunt u zelf vertellen wat u zelf is overkomen op die universiteit? Nou, wat mij is overkomen is iets wat jammer genoeg heel veel mensen gebeurt. Het is een langzaam optredend pestproces en dat is eigenlijk wat dus anders dan dat seksueel overschrijdende gedrag. Dit is iets wat onder collega's gebeurt, waar Marijke Nezer het eigenlijk ook over had. Uitsluiting, mensen wegjagen op een bepaalde manier. Dus in mijn geval had dat een hele lange periode. Als ik terugkijk, denk ik, ja, al 10 jaar voordat het echt uitbarstte, was het al. Dat er kleine dingen gebeurden, grote dingen gebeurden, waardoor je je toch niet prettig voelt, maar je negeert het, je gaat door, je hebt een leuk vak. En op een gegeven moment bij een reorganisatie, dat is ook echt heel typisch, als er dan iets gebeurt waar mensen onzeker van worden, werd dat heel erg groot, is dat heel erg geëscaleerd. Kunt u concreet worden? Wat is er dan precies gebeurd? Nou, bijvoorbeeld in die aanloopperiode, is gewoon maar één voorbeeldje. In die tijd ben ik getrouwd en de verhoudingen met een bepaalde groep, niet mijn eigen groep, maar een groep daar die er vlak tegenaan lag, die waren al niet zo goed, maar je probeert daar toch weer wat aan te doen. Dus ik had ze allemaal persoonlijk uitgenodigd om te komen naar het feest. En die zijn niet opkomen dagen. En ook verder geen rugpaar, ook niet een cadeautje of een gefeliciteerd. En toen heb ik 10 jaar later van iemand gehoord die zei... Het spijt me, dat was heel gemeen van ons. We hadden afgesproken om jouw huwelijk te negeren. Nou, oké, dat was een doelbewuste actie. Ja, dat vertelde mij iemand jaren later. Nou, en dat is iets wat dan al aan het begin gebeurde. Dat zijn nog dingen die kun je ook negeren. Denk je, ach, ze zijn niet gekomen, ik heb een mooie bruiloft gehad. Ja, zou je kunnen denken. Maar toen die reorganisatie kwam, is helemaal uit de hand gelopen. Nou, daar kan ik heel lang over vertellen hoor. Er waren natuurlijk allerlei mensen bij betrokken, maar iemand die sprong er toch wel bovenuit. En die noemde mij schreeuwend over de gang voortdurend het kutwijf. Nou, dan denk je, dat kan toch niet in een universiteit. Dus daar zeg je dan wat van. Ja. En het ging eerst maar gewoon door. Dan zegt ze, ach, je moet die man kennen. Ach, dat bedoelt hij niet zo. Denk, bedoelt hij niet zo? Het kutwijf. Nou, toen werd hij toch iets gezegd. En toen zei hij de hele tijd KW. Net zo hard. Nou ja, en daar werd hij volledig niet in gestopt. Nou, en wat een van de zaken is die naar boven komt... nu ik ook met dat boek bezig ben en daar veel over lees... is dat dit soort processen, als je ze niet stopt, escaleren ze. En dat is een van de redenen waarom het zo zorgelijk is. Want ook in dit geval, die man met zijn KW... een paar maanden later was er een incident waarmee hij mij... hij zei het was een grapje, met een broodmes heeft bedreigd. Op de Zeker, universiteit? Op de universiteit. Hoezo liggen daar broodmessen voor het grijpen dan? Of? Nou, die had ik zelf bij me, omdat ik jarig was. En die was om de taart te snijden. En dat mes viel op de grond. En hij liep toevallig langs. Ik zei, wil je dat mes even oprapen? Want ik had mijn handen vol met taart en schoteltjes. Je snapt het wel. En toen pakte hij dat mes op. In plaats van het aan me terug te geven, draaide hij het met het echte mes naar me toe. En hij sprong als een schermer op me af. En toen naar mijn buik toe. En daar riep hij ook iets mee. Nou, het is heel moeilijk om dat als een grapje weg te zetten... van iemand die je al maandenlang op die manier bejegen. Even voor de goede orde, dit was niet aan de Erasmus Universiteit, nee, hè? Nee, dat was... Nee, dat is heel goed dat je het zegt. Nou, liever niet, omdat het me daar ook helemaal niet om gaat... waar het was gebeurd. Okay, omdat mij gaat het er nu om. Ik ben er goed doorheen gekomen. Het is ook lang geleden. En ja, maar mij gaat het er nu om, ook met het schrijven van dat boek... wat niet alleen over universiteit gaat, maar in zijn algemeenheid... dat je daar aandacht voor wilt vragen. Omdat het heel veel mensen gewoon echt kapot maakt. Ja. Kapot maakt. Wat gebeurde er met u concreet? Ja, ook heel veel. Mijn gezondheid is er heel erg aan onderuit gegaan. Ik kreeg posttraumatisch stresssyndroom. Dat is ook echt heel duidelijk aangetoond. Ik had op een gegeven moment... Dat het daardoor kwam? Ja, dat was overduidelijk. Ik had niveaus van adrenaline in mijn bloed... waarvan mijn arts zei, ja, dat kennen we alleen maar van... soldaten die net terug zijn uit Afghanistan, zo erg. Tja. En ik ben ook behandeld voor posttraumatisch stresssyndroom. Want mijn werk neemt mij mee naar dat soort landen. Dan zit ik in Congo, ik zit in Afghanistan... en mijn trauma kreeg ik op mijn eigen universiteit. Bizar. En weet u iets over de oorzaak van die pesterijen? Is dat gewoon omdat u niet lekker lag in de groep of zo? Of wat was de reden? Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. En het heeft ook iets met de persoon te maken. Maar het is vooral, dit gebeurt bij mensen die een beetje buiten de norm vallen. En in de universiteit kan dat dus vaak ook gebeuren bij mensen die niet helemaal passen in het beeld van wat mensen hebben. Dat kan dus ook zijn omdat je een vrouw bent, bij een minderheid hoort of wat dan ook. Hmm. En tragisch genoeg, op universiteiten treft het juist mensen die het heel goed doen. Dus die beurzen binnenhalen en noem maar op. Dat was in uw geval zo? Dat was in mijn geval ook zo. Hmm. En dat maakt het heel schrijnend. En daar spelen toch allerlei zaken in mee. En daar kan ook in meespelen dat er gekeken wordt... Het werd net al gezegd door Marijke Nezer. Het is een hele competitieve sfeer, sterk individualistisch. Als het met één iemand goed gaat, roept dat bij anderen ook soms een gevoel op van... misschien dat je het jaloezie kunt noemen. Ja. Een soort professionele venijn wat daar omheen ontstaat. Zij weer en wij niet. En welke lessen kunnen we daaruit trekken? Kunt u daaruit trekken? Heeft u adviezen? Ja, nou, een van mijn belangrijkste opmerkingen is eigenlijk... dat dit kan iedereen overkomen... En het overkomt ook allerlei type mensen. Maar het kan ook iedereen overkomen om in een proces terecht te komen waarbij je pest. En dat je dat vaak niet eens doorhebt. Want die uitsluitingsprocessen... Nou, je kan zeggen het is een vreselijke bullebak. Maar in mijn geval waren het eigenlijk ook heel veel hele gewone mensen... die waar ik ook bevriend mee was, die ik ontzettend graag mocht. Moet je die niet gewoon keihard aanpakken? In plaats van een geheime brief in het personeelsdossier te stoppen, gewoon ontslaan? Nou, in een hele bepaalde gevallen, als het zo uit de hand liep... misschien wel, zoals die meneer waar ik het net over had. Maar heel veel van de mensen die hier ook aan meededen, daarvan denk ik, ik wou dat je gewoon eens zag wat je deed. Dat we daar meer bewustzijn in hebben. Mm-hmm. Dat we een proces hebben, dat we met elkaar weten van, op het moment dat je over iemand praat, niet meer over wat die persoon doet, maar hoe die persoon is. Van ja, zij is nou eenmaal iemand, ze gaat nou eenmaal over lijken, ze doet nou eenmaal dit, daarom doet ze dat. Dan gaat het mis. Ja. En dan wordt iemand een persoon die geen goede eigenschappen meer heeft, alleen nog maar een persoon met negatieve eigenschappen. En dan gaat het helemaal glijden, want zo'n persoon, dan mag je dus tegen doen wat je wilt. En die kun je wegwerken. En dat zijn processen waar eng genoeg hele gewone aardige mensen aan meewerken. Dus daarom is bewustwording zo belangrijk. We gaan uitkijken naar uw boek. Heel hartelijk dank voor uw komst, hoogleraar Thea Hilhorst. En ook jullie dank, collega's Huub Jaspers en Emma Makkink. Onze Argos-collega Lieve Govers, die vroeg eerder deze week aan de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, wat die vindt van het grensoverschrijdende gedrag op universiteiten. De LSVB zegt erg blij te zijn met het studentenpact dat de studentenverenigingen samen met de regeringscommissaris Hamer hebben opgezet. En ze hopen dat dit zal bijdragen aan een sociaal veiliger klimaat. Lieve sprak ook met het Promovendi-netwerk Nederland. Dat is de belangenorganisatie voor studenten die bezig zijn met promotieonderzoek. En zij hebben een paar jaar geleden een verkennend onderzoek gedaan. En daaruit bleek al dat 18,6% te maken heeft gehad met intimidatie, discriminatie en pestgedrag. Ze roepen iedereen op die hiermee wordt geconfronteerd om melding te maken hiervan bij een van de vertrouwenspersonen op de betreffende universiteit. Tot slot roepen ook wij mensen op om zich bij ons te melden. Vooral mensen die gestudeerd hebben of gewerkt hebben aan de faculteit der sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Want als u zelf op die faculteit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag, en als u daarvan nog geen melding heeft gedaan, of u denkt dat de universiteit te weinig heeft gedaan met uw melding, dan kunt u ons mailen. redactie@argosonderzoek.nl. Wij nemen dan contact met u op. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. Ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op LinkedIn, Facebook, X en natuurlijk via deze site. Of van NPO Radio 1. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Morgen praat ik over waarom Multatuli per se gecremeerd wilde worden. Natuurlijk was ook in heel veel dingen de eerste. Hoe Amerikaanse neonazies voet aan wal kregen in Duitsland. Bundesweite razzien gibt es heute morgen, nachdem die neonazi-groepe Hammerskins verboten wurde. En de vergeten geschiedenis van de Tal, een Nederlands-Amerikaans dialect. Who discovered this country? The Irish. No, sir, the Dutch. Rocky Mountain. OVT, morgenochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Die huurprijs schiet door mijn plafond. Last van hoge woonlasten? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Bespaar ook op je maandlasten en ontdek welke woonverzekeringen wel en niet nodig zijn. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De hondsbosse zeewering, een saaie stenen dijk. Wel mee, een geweldig nieuw duinlandschap dat oprijst vanuit zee. Misschien wel het meest verrassende stukje Noord-Holland. Vroege Vogels TV vanavond om 7:15 bij BNNVARA op NPO 2. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Nu bij Jumbo. Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Unox Good Noodles Cups, Good Pasta of Kuppensoep, 1 euro. En Ariel of Lenore, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. 3 uur. NPO Radio